na wax lolou borom ma gor gi man na ne soxna sa man de yow mi la defé ne ya djublan duguma ci waye watal ne ñaar juni la la sama waji wax bu ñewé waye jigen ji tam man na wax gor gi ne ko ah man de sama waji nga yebal doylo nako yag na ko xamne man yow la wolo di ku ne ya ko wax ñaar juni ba nopi del ci tegnaaw lolou nak bu xass yam nga xamne mom lañu wax da wal ittiham wote tumal manam wote go xamne koga dogu wu ca kon bu ko ke ragale wat rek mom ni ko don tumal te dogu wu ca dañ koy dal jox deug du aajo ñu koy delo ngi la mu wote nak bu fekkon dafa don da'wa tahqiq moy kenn ki wax morom ni ko yow mi ya ñublan ci deug deug xamna ne yow mi ya neeku ci deug ku ci nek nak man na wax morom loola ku ci wax morom loola nak bu nopi morom momi wat ne lim ko wax du deug faaw ñu delo ko ngindi momi ko tumal tuma ju wer joju ne ko ah yow ko da nga melni yaay yalla da nga dogo ne ko ya ne ko ci deug kon yow mi kon yow lañu delo ngindi su ko defé da nga ko ragal na wat momi delo ko ngindi su nango giñ mom ñu jox ko deug su ragalé wat nak ñu jox deug ko ke ñu ko ragal wat mu la sara bi waxna wala turaddu al yaminu المتوجهة على أهدهما إنك لحنها ويلزمه النكاه بما قاله الآخر بمجرد نقوله إن اتهمه أي إن اتهم الطالب المطلوب فإن حقق دعواه عليه ونكل المطلوب فترد على الطالب فإن حلف قضي له وإن نكل أيضا فكحلف الأول ورجها لنجلفنا budaatu halifi sawji jekek watu jekerja nema amaraho digaluko illa bi alfin dara ci jooni neena bañ waré wat kenn ku ne ci ñoom ñaar ndax kenn amu ci séré té xet ni ne kenn ku ci nek war nga mëna wat su baba neena kon jeker ji ci bopam moy ñëk wat ne man ab jooni dong la waxon bu jeker ji waté ne ab jooni rek la waxan xam nga yeet amagu dara amu ci dañu wax soxna so kon ne ko bo nango jundi bobu baxna ngeen wé ci sey bi bu fekke nang woko nak ñu dindi sey bi su fekkone nak goor gi ragal na waat da fekk na jigen ja amut ay séré kon dañu wax jigen ja momu waat su boba rek bu waté ñu jox ko deug ga dal di wax ne ko kon sey bi ñaari jundi lañ la ci jox limu ci tek nak ne tuma lil mar'ati top ñel na jigen ja al fasxu tebbi sey ba in qamat dem taxawna bayinatun sere hal taswij ci mayega bi al fayni ñaari junni mom matna setat ndax dañu wax ne limu wax moy bu fekke ni jigen ji amna ay sere yuko serel ne waji ñebalon bu mdikke ñaari junni la wax kon xam nga amna ay sere legi su baba kon sere yoy doyna dañ koy atel ne ko kon sey bi moy wey te ci ñaari junni lay doon mo lay jox dañuy waxe nak mom da melne day aajo jigen ji wat yoy jamono te fekk mo am séré yoy way jappal wax ji gëna woor dal moy ñom ñaar ko ci xamni am nga ay séré rek do ca boole wat bu dé jëkër jé bu amé séré day joxe ben jooni te sey bi wey bu dé soxna sé bu amé ay séré yu mat dañ koy jox ñaari jooni muy cyan ga da do sey bi wey lol mom jappal ni ñoyam la kep ci koku wal leem wax na itam ibnu yunus mo leungal lol ndax dafa andi waru jiha aaje wana setat motax fara be day waxna wal musannif mu'tarad bi an qawluhu buda'atu halifi sawji yaqtadi an zawjata tahlifu aidan mahabaynatiha wa laysa kadhalik id la yamina alayha عند قيام بينتها اتفاقا من ابن يونس وغيره فكيف يعقل ترجيحه فالصواب أن ترجيح ابن يونس فيما إذا لم تقم بينة لواحد منهما وهي السورة الأولى من السور الثلاثة المتقدمة وإلا جنغطول لمتكموي نيوم ياركن أموشي سيره wala ñoom ñaar ñepp kenn ku ci nek taxaw nga séré xamne kon ñoy mo kep fa bëgg waxo in lam yakun laha bayinatun ala tazwij bi alfayn kama la bayinata lahu ala annahu lam ya'mur illa bi alfin aw aqama kullu minhumā bayinatan ala da'wahu kon fakal ikhtilaf yi mi ngi melni ko wote ga fi sadaqi ci cianga da wax ne kon mi ngi melne buñu wote won ci cianga num tollu ke waxub lim te ñaar lim yu wote su boba lañ ci da atté moy kenn ku ne day waat tayit bu boba jigen je moy ñëk waat ndax day melni ku doon jaay ak kuy jënd te kon mom day melni jigen je moy jaay watax mëna kon fal hukmu huna kal hukmi fil ikhtilafi fi qadri sadaqi min halifi kullin minhumā wa buda'ati al-mar'ati li annaha ba'ihatun fa tahlifu an al-haqd bi alfayn suma li zawji ar-ridha bihima aw al-halifu li momit ma amarahu illa bi alfin fa in halafa wa lam tarda fusikha an-nikahu wa nukuluhuma ka halifihima fil fasqi wa yuqda lil halifi halan nakili manam jigen di moy ñëk waat ne man dal ñaar jul lañ ma waxan te ci lañ ma maye waate ba nopi nak bu nexé jëkke jëm nangu ñaar juuni bu ko nexé tam mom waat ne may kat ben juuni rek la diglé won bu ñaar ñëpp waate nak te kenn nguu ci deltu gannaaw jigen di nanguut ben juuni goor di nanguut ñaar juuni kon dañuy tass sey ba ndax fi nga tollu ni moy patay wet amagut ñaar ñepp ragalawat nak mo ñaar ñepp bokku wat ñoy mo rek mom bu kenn ki ñëmé wat kenn ko ragalawat nak ñu jox deug ga nga xamné mo ñëmé wat limu wax ni nak ibn yunus dafa leungal na jigen ju moy ñëk wat bo xolé sara balé ganna ba mu né wa yatawaqqafu al fasxu ala hukmin ana woné né sey bu gudé tébbi ku itam say waré tébbi ku atté kat bu mo koy atté du ñëk jëk rek né tass na nonu da ca tek ne tumal mu'tamadu an allazi yabda huwa az-zawj khilafan li tarjih ibn yunus falaw qala al-musannif warujjiha inda hadami bayyinatihima buda'atuha bil yamini kal ikhtilaf fi as-sadaqi wal asahhu khilafuhu lakana sawaban wa in halimat dem yegna bit tahaddi ci jagate ga fa alfun kon ben junni wa fil haqsi budé ci safan ba alfani kon ñaari jooni manam nak day wax bu féké né kenn ki yëg na né ndaw liñ yebal mo wax luñ ko wax loot té kenn ka mo yëguko su féké né soxna ci bopum rek mo yëg né ndaw liñ yebalon kat mo wax luñ ko wax loot kon su boba dañ koy wax né kon cyan gi jul lay doon ndax yo xam nga né ki yebal mo wax luñ ko wax loot su fekkone nak legui soxna sa mom xamul lolu waye deukeur ji nga xamne mom mo yeble mom ci bopum mo xamne kim yebal mo wax ñaari juuni te mom mu waxan ko ben juuni koku moy wabil haksi te moy halib az-zawju bi tahaddi wakilihi wa haqdihi bi alfayn wa dakhala biha kon fasadaqu alfani li ridahu bihima bu fekkene gor gi mom woor na ko ne kim yebal mo wax ñaari juuni soxna sama xamuton lolou xamuton ne ki yebal mo jadd yon waye ki yebale mom xamna ko wornako ne mom ki yebal mo wax ñaari juuni te mom ben la ko waxan te teewut bañ maye ba nak mu dem wet ak soxna sa su ko ba ko dana joxe mom ñaari juuni soxna siit non la ni ko waxe won legi bu fekke ne mom laata ñuy maye wala gana bañ maye ba nopi laata ñuy wet mom ci bopum rek mo xamne ki yebalon ci mom dal muy delegue bi mo wax ñaari juuni waye kako yebalon mom ben la waxan waye teew rek mom mu bayyi ñu fassey bi banopi mu dal yombalal bopam jekkar jeweet ak mom ñu dal xamne kon mom ben juuni bi da ko neex su baba kon sey ba ben juuni lañ cey joxe kon li moy atté bu kenn ki yegge ne ndaw li dox ci gënte bi wax na luñ ko wax loot te kenn ka mom yeguko wa in haliman dem yegna kundun kenn ku neex ci ñoom ñaar wa alimati mu yek bi ilmil akhari ci xamu ka ca dess aw lam ya'lam ba kenn ci xamut yegu ka ca dess fa alfani kon cyan ga ñaar juuni lay doon neena su fekke ne ñom ñaar muy jeuker jeek jabar ji kenn ku ci nek gannaaw bam xamé né ki doxone ci digënté bi kat wax na luñ ko wax lo wut kenn ku ci né boole nga ci xamaalé na sa morom itam yëgeñ na wala bok kenn ku ci nek da nga jappal né sa morom yëgut kenn ku ci né yëg né sa morom yëg na gannaaw ba nga yëgé ak kenn ku ci né bañ yëg né sa morom yëg na ci gannaaw ba nga yëgé ño bokku ben atté dañuy def cyan ga muy ñaari jooni ndax ëppal doole xamuk goor ga ci kaw xamuk jigen ja moy fasadaqu alfani taghaliban li ilmihi ala ilmiha wa in halima dem yekna mom goor gi bi ilmiha ci yegu jigen ja faqad dong fa alfun kon jooni lay doon wa bil haksi bu de ci safan bu nak fa alfani kon ñaari jooni lay doon defé nané ñu waxal la ko ci baati wala fi gatt mo lay gëna yomb da ngay wax rek né bu goor ga rek yégué né jigen ja yëgna wayé jigen ja yëgul né goor ga yëgna cyan ga bénn jooni lay doon safan ba nak moy bu jigen ji rek yégué né goor ga yëgna wayé goor ga yëgul né jigen je yegna kon cyan ga ñaari jooni lay doon wala yelsam du war nak tazwiju adinatin mayek aji digle ghairi mujbaratin kok du kuñu saña forcer bi doni sadaqil misli ci luddul cyanu kem bu jigen waxe kilifa am ne ko so gisé kula doy rek day doynama taxul na nga wax ko ne ko nang ma lajal cyan lu toll ni nangam ba ko kilifa gay maye nak mu dal likoy maye ci cyan go xamne yes na cyanuk moromam kon neena bu ko jigen ji yegge bu ko nexe weel sey ba bu ko nexe itam baye mom day tan lu ko ci nex rek wa humi la jefefna bi sadaqi sirri ci cyanuk sekre iza aalana nim feyal nañu xeyreho gudduk tak mom manam bu fekke dañu wotone seen wetaay bop ñom ni cheikh sey bi wax ak cyan go xamne ñom sak nañ ko séré wala fa nak buñu ñëwé ci mbolo ni ñu feyal fa limbu dukk tak boba niki ñom bañu yété dal lañu waxon ni cyan gi fukk yu lay doon ndoot ba sak ko séré kana bi ñëwé ba ci mbolo ni ñu wax ci ñaar fukk kana bëgg dara ja ba demé non dal dox leen ko def ñaar fukk waye fukk mom lañ di bowon ci secret mune su baba dañuy japp rek lañ di bowon ci secret cyan gi ñu wax mom ci kanam mbolo ni ñu bañ ko faalé wa halafathu jigen ji rek señ na wat lo jëkër ja init daxat ndem wote na ar rujo xa delu han fu bayyi cyanu secret ga jigen ji dañe ndaxam mom ban wété mom ma sa won nañ ci def cyan gi fukk bi ñëwé ba ci mbolo mi lañ wax ñaar fukk waye gëna bi dañu bokku jubo wat ci bayyi fukk yu ndike te def ko far ñaar ku ñu wax ci kanam mbolo loolu jigen ji mu wax mu ne su baba bu ko jëkër ji wédde ne ko man kat jubo wat ma yow ci loolu kon man sañ na ko wat lo manam soxna ci sañ na wat lo jëkër ji ne ko watal ne gëna bi mu jubo wat jubo ci ñaar fukk yu mu jox su goor gi waté li wax ne man ganaw bi kat djubo watuma yow ci def ko ñaar fi ñu jël wax ci mbolo mi kon ñu dapp rek fukk ñu moy fa in halafa hum la bi sadaqi shiri wa innaka la halafat ala rujuhi wa hum la bi sadaqi halaliyati su jëkke ji ragale wat lool nak kon ñu jigen ji yow watal li nga wax su waté rek dal jël wat ci ñaar fukki te mo ñu wax ci kanam mbolo mi illa bi bayyinati dara ci ay séré ne annal mu'lana naka cyan ga yu feñal la asla deb tusan do diko ñeel amna ay séré yu séré ni cyan gi ñu wax ci kanam mbolo mi dal mom teggul fenn japp ñu ko won bu ñu ko dong naka jekk mom lañu jappal ki dañ ko wax rek ci kanam mbolo mi ndax damo ndax bëgg dara ja yoy rek su baba na kon jëkkeer ji du aajo muy waat kon jëkkeer ji du aajo mu ci waat ba dara wa inta sawa jandiam tak na bi salasi na ci fanwer hasharat mu fuk nakat ci tew mu tew wa hasharat mu fuk ila ajrin jam ci bap wa sakata te ñu nopi han hasharat ni walis fuk sakatat kon fuk ni ñu waxul dara rob dal di daanu manam da wax ne buñu jëmo ci misal ci cyan gi doon fanwer manam fanwer dinar ci misal leral nañu ne yenn fuk yi day teew leral nañu ne yenn fuk yi ab sangam la jëm ab bo xamne yoon nañu ko ba yenn fuk yi mo waxuñ ci dara dañu japp ni yenn fuk yi ci waxul dara mañ ko ratal rek moy dañ ko ñu koy daal ñu ko jaxarul boole wa naqadaha buñ bindé téwalal nako kasa nangam nak muqtadin aji sakula li qabdihi ñal ak nabam da wax ne ci nañu bindé bindum kayitu sheyba manes na ca até bu fekké dañu wax ni cyan gi nangam la tek ca nak naqadaha andi sikhatul madi kon bu gor gi ne li nga xamne ci la naqadaha delu de da ko ans joxna ko ko wonopi desel ko nangam su jigen jene dedet dañu djublu won rek ne manam li nga ma ci wara tewalal fi sasa nangam la waye joxagomuko niki ñu bind fuqida az-zawaju bayna ahmad wa zainab bi 30 dinaran buñ ci tege naqadaha 20 su boba limi tekki mom moy tass nañ sey bi seen digënté ci cyan go xamné fanwéri dinar la wayé goor gi muy ahmad téwalal na ci zainab ñaar fukki dinar bu ahmad waxé lool rek mom lañuy fekk ci sa yu zainab bëggé wax né dédét dañu bëgg wax né lim ma ci wara téwalal kat moy ñaar fuk wayé fi mu nekk ni joxaguma ko dédét su boba goor gi lañuy fekk ci bu wuté nak buñ bindon patu naqdu manam nga xamne dañu wax huqida az-zawaju bayna ahmada wa zainab bi 30 dinaran naqduha 20 su baba limi tekki mom moy ndegam naqdu lañ andi limi tekki moy liñ ko ci wara tewalal mu tew moy ñaar fukk ñu dessel ko fukk ci dess xamne kon mo les na su ko ni ko ci nañu bindi ak nañu masé wa tahmuna fa huwa shahidun li zawji fi da'wahu an naqda laha aw li waliha fa in kataba al muwaththiq naqdahu bi sukun al qaf nak fala yaqtadi al qabd li anna al mutabadara minhu haluhu al muqabil li muajjalihi wa hadha kulluhu qabl al bina wa amma ba'dahu fa al qawlu lahu kama yati wa ina taqali bobu yep kat bing koy wax mom fek ñeek wet amagul la waya ganna bu wet amon mom waxi gor ga rek lañu top ak nuñu mën di bindé ci sikhatul madi naqadaha wala andi naqduha niki def ko mubtara sukun khaf ga du jefali lola waja sa dagal na nikahu tafwidi sey joyal wa tahkimi ak atelo mu feri len ci akdul moy ak maye bila zikri mahrin ci lu tad ci lu tub ak cyan nena nikahu tahwid ak nikahu tahkim xawna ñoo niro ci len rek moy nikahu tahwid ak tahkim kel guñ ci man doon dañuy jekki jekki maye te buñ ci boole waxale cyan lolu ñoko bokale maye bo xole sara dara ne wali kullu min huma faslun yumayyisuhu anil akhar te ken ko ci nek am na taqale ko rañale morom tayam tasu at tahwid bi annahu lam yusraf qadru mahrihi li hukmi ahadin manam nikahu tahwid ling koy rañele moy na cyan nga wara tollu new ñu diw koy atté manatu nak wa tahkimu bi sarfihi li hukmi ahadin te nikahu tahkimu da nga bañ maye te waxu ñu cyan dañu wax ne na cyan nga wara toll nak diw mom moko wara atté kon fa haqiqatu nikahi tahwid haqdun bila zikri mahrin wala isqatihi wala sarfihi li hukmi ahad kon man nga ni ka ho tafid moy ni maye te waxu ni cyan waxu ni ni cyan gi koy wacc ken duko ko lacc ni nit dañuy baye du mu wax ni cyan gi tollu al baji ni na huwa jais ittifaqan ana wa nikahu tahkim aqdu nikahin bila dhikri mahrin wala isqatihi ma hasarfihi li hukmi ahad nikahu tahkim moy ni maye jigen ji waxal nango cyan ñoo ñit jëkël ji wacc nañ ko ko waye dañ ca bolé léralalé né li cëñ gi wara tollu kat di koy atti di koy wax kon loolu moy lay yaar bilahu hibat ci bañ ko défé ni ci bilahu hibat ci mudum muhibat mayef nako nikahu tahrir mom gis ko défé lu ayu ci maddatu muhibat ngay da wax waxtu mayna wala muhibati almar'at may day nonu da ngay wax an tahtu wala zawajtu ay day nonu waye waxtu wala muhibati almar'atu bila dhikri mahrin la haqiqatan wala hukman fa huwa fasid yufsahu qabl albina'i wa yasqutu ba'dahu bi mahrin misli fa in huqida bi muhibat ma dhikri mahrin haqiqatan aw hukman ka tafwidi sahha li annahu laysa min isqati almahr wa fasikha fi ismi sayba in muhibat lam mayafna nafsuha jëm jigen ja dañu ko firi qabla ho ci ñëk yegg manal li wax ni mo meen masala la may dañu wax ne legi jëm jigen ji ci bopam mom lañu jël may ko gor gi nga xamni du mayu sey dañ ko may rek jëm ji mu mom ko bu yéro متفرادا اي وهبها وليها للزوج ولم يقصد بها اسقاط المهر ولا عقد النكاح بل تمليك ذات المراه لرجل بيون كي جيجيني دا ييكتي جيجيني رك مايكو غورغي مايوك موم جيمجي لا خامني جوبلو سي مايكو كو سخنا با اك ماي غوانتكو تام ديدت جيمجي لاكو ماي بوول رك كوكو موم gisal nañ ko lol nim ñëk wax ñi ne bu yit amu bu ñu tass ko moy wa fusiha in wahibat nafsuha qablahu ay qabl albina'i wa yamdi ba'dahu bi sadaqi misliha sara bi tan ki fa hadhihi ghayru allati qablaha li anna tilka qasada alwali biha hibata sadaqi wa qasada bi hadhihi hibata nafsi almar'ati la isqat almahri wa la nikah إن هذا النيل والحكم فيها أيضا الفسق قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثلي واقترضه البايجي فقال يفسخ قبل البناء وبعده وهو سنن يجب الحد به ولا يلحق الولد به والصحيح غير الاثنين أنه هناك ممزنا نجالو لا أمنا نجالو دقل وحش أعتبره ما تحنين أمنا كمدوانا وفي المدوانا لبي وهبو منهبة المرأة نفسها لرجل لا تحل لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإن أصابها فرق بينهما وهو قباه ولها المهر بجهالتهما ربيهان يعني يفرق بينهما وتحابه واستحقته جيجين جا يعني جنجا بالوطء جلال جا معنى داوه جيجين جن ما نكاح التفويض خمي وخلين كو جن جنجا saa yo xamni jëkër ji jotina ak mom rek dal nga fa amel ci nak ci mom ligam jotu ñu wax kenn ci am waye xass na jotté ak mom kon mënu ko ñaka jox ci nak kenn manam waxu ñu won tan ci mayega ni ka xut tax yu dina waye mom jëkër ji jotina ak soxna ci kon faaw na ko jox sadaqul misli ligam jëkër ji kallaf la te soxna ci manes na jotté ak mom walaw haraman ka fi haydin wa awdurin te mu jox ko ci nak kenn la bi motin du tiagne ci faatu aw talaqin wala tasay manam fuñ fi defi nikahu tawhid nak la te goor gi waxal dara jigen je far faatu am kenn ci ñom ñaar ba tasay am dina mom dal nikahu tawhid la won goor yi jottu ko waxal dara ba faatu am ci kenn ci ñom ñaar ba tasay am legi jeexna na ñu doon ñu sax ndax sey bi am na waye tan mom kenn ko tuddu illa an yafrida darabu dafa ko dogalalon darabu dafa dogalalon cian wa tardati mu koy gëram kon limu la wax ni moy ñi def nikahu tafwid la ta ñu wet far faatu am ba fa ci am waye sax na ci séré ne la ta faatu gi am ba la ta fasé gi am jëkkeer ji waxal na jigen ji kenn ko xamni matul sax ni ñu cene moromam waye jigen ji mom nangoon nako wa su baba na kon lolé mëna ngon dañu ko wara jox wa ta mu ne illa an yafira moy ay yuqaddira asawju sadaqan duna sadaqi misliha wa tarla asawjatu ar-rashidatu bima faradahu asawju suma yamutu kunta kun fatastahiqquhu kullahu aw yutalliquha qabla al-bina'i kun falaha nisbuhu ya bu fekke fatula kon lolé mako waxal lepp lu wara jël bu fekke ne da ko fassi ñëk wet kon mu jox ko genn wal lola wala tusaddahu defu ko deugalal ni mom jigen ji fihi ci gërem nga fihi ci nangu nga lolé ñu ko waxal baxdahuma ci gannaaw kenn ci ñom ñaar huma mi ngi delu ci al maut wa talaq manam da wax ni nak bu fekke dañu defal nikahu tafwid ni dem baye jëkkeer ji faatu mbaa mu fassé jigen ji nak ne laata muy faatu mbaa laata muy fassé day waxalan nama cian go xamni yees ni li jox sama morom waye teewul nangu won nako kon na lolu waras nama ko jox mu ne lolu day mom bu fekke da ko wax non dong waye amul ay séré dañ koy da jox tuma dañ japp ni mom da bëgg alal rek mu lañ ne bu fekke amul ay séré mom moko wax rek kon dis ko nangu japp ni da bëgg alal rek wala ha ñal na jigen ji talabu taqdiri sakku am nga ne wala ha ñal na ko talabu taqdiri sakku waxtol way janga manam da wax ni jigen bu ko maye nonu rek te waxuñu ko alali sey kon amna sañ sañu bala goor ge wete mom leral ko ne ko law leral ko lim ko wara jox ci alali sey nu muy tollu sara bi wax neena wayukrahu laha tamkinuhu min nafsiha qablahu ñu ne sax taamu ñu mu may jëkërëm jooju mu jotté ak mom té jottu go léral lim ko wara jox ci jàng jëk wala fi maha war na jigéen ñi fi ci nikahu tahwid wa tahkim rajuli ak atelo waja il farada ñam dogal na al misna am kem al misna kem li ñu joxé morom ñu nak sa ñu defé nikahu tahwid ba nikahu tahkim sayu tudde tol way bu gannaaw tam tolo li ngi wara dox morom jigen ji kon jigen ji mom jeex na señ tabañati ndax kuñu xass defal lañ defal say morom rek wacc kon mom waxu ñu won cene gi way gannaaw buñ ko leralé tam tolo li ñu joxe morom rek du sañu gantu wala yasbuhu duwar gor gu nak manam gor gi mom buñ ko xasse may soxna ci kaw baña wax genn alali sey bam diko gaddu ganna bu ko nexe jek nek fasé koko te kenn du ko ci top dara waaw kenn du ko xane ko nañ sét cianu kem nga joxe jenn walu ndega mo xoni won alali sey rek su ko nexe jek fasé kiñ ko may te kenn du ko top dara waaw wala yeen sama hono tekkul ne bu xasse warlu dara du ko war han kay gor gi may soxna du xoni won alali sey ganna ba lu xasse warlu rek mom mu dal dikoy war bu xasse warlu sadaqul muslim kon mu dal dikoy war war jigen ne bu fekke da war lu ñu yees sadaqul muslim nak du war jigen ji wayam dana ko war ndax xasna ko wax manop ma tax sa bi la wax dila wax na walaytal muradu la yalsamuhu ma faradahu li annahu lazimahu bi mujarradi fardihi fa in kana al misla ana fa in kana ma farad al misla lismaha idan fa in kana dunahu fala yalsamuha wa hal tahkimuha ndax ak atelo mom jigen ji wa tahkimul ghayri ak atelo ken ku bok tak mom kazalika naka noné la jenn wax nga ko wax be nga wessu legi in farada dem dogal na da delu ca jeuker ji nga xamné bobu mom jeuker ji ci bopam mo leral gannaaw ba jigen ji ne ko nangam la lay cene mu atté nga ko legi bi nga tollu nak moy bu fekke dañu waxon soxna ci ci bopum ne ko yow kat buñ ci agge yayi wax cian gi nu muy tollu yow lañuy atelo moy tahkim wala ñu wax keneen ko xamni du soxna ci niki kilifa am nga xamni mo koy maye wala benen jaamur moy wa tahkimul khairi ne ko ke yow dal yayi wax rek mo wax rek ñu def ko cian gi amna ñu wax ne bobu mok be nga wessu nga xamni jëkkeer ja mo yere won dogal ba fiit patay non lay mel soxna sa wala koke di ab jamour ba kilifa des ko faale patay rek bi yon jeuker je lañuy deglu bu jëkke je jekki jekki wax lu toll ne lañu ciane morom jigen ja du saña bañ té mom goor gi nak man na baña wax dara jekki jekki fassé ko man na wax tam lu yees lola bu nexé jigen ji nangu bu ko nexé bañ abane kon fi kenn du fi faalé